na czwarte. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O 302 przypadkach koronawirusa poinformowało o poranku Ministerstwo Zdrowia. Prawie wszystkie szkoły wróciły do normalnej pracy. Resort edukacji podsumowuje start roku szkolnego. Strzelanina we francuskiej Tuluzie. Policja szuka napastnika. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 302 nowych przypadkach koronawirusa. Szczegóły ma Joanna Stankiewicz. Z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że najwięcej, 88 zakażeń koronawirusem potwierdzono w Małopolsce. 31 nowych przypadków wykryto na Śląsku, 25 na Mazowszu. W całym kraju odnotowano 302 przypadki, ale wykonano zaledwie 10 300 testów w kierunku koronawirusa, a były dni, kiedy badań było 3 razy więcej. W ciągu ostatniej doby zmarły 4 osoby zakażone COVID-19, wśród nich 41-letni mężczyzna. Obecnie w szpitalach z powodu koronawirusa jest leczonych ponad 2100 osób. Z tej grupy 81 pacjentów oddycha przy pomocy respiratorów. W kwarantannie, która została skrócona do 10 dni, przebywa obecnie ponad 72 tysiące osób. Po jej zakończeniu, jeżeli dana osoba nie ma objawów, jest z niej zwalniana automatycznie, bez konieczności wykonania testu w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek poinformowała, że 99,8% szkół i innych placówek oświatowych rozpoczęło nowy rok szkolny w normalnym trybie. 54 szkoły i placówki oświatowe, to nie tylko szkoły, to są też przedszkola, rozpoczęły naukę w trybie zdalnym. 22 szkoły to jest nauka w trybie mieszanym, ale muszę powiedzieć, że to dobra wiadomość. MEN rekomenduje wprowadzenie zdalnego lub mieszanego trybu nauczania tylko w przypadku realnego zagrożenia koronawirusem. Wiceminister poinformowała także o nowym rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego. To jest skierowane do dzieci chorych, przewlekle chorych, które z powodu swojego stanu zdrowia odbierają tę naukę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem w domu. Ale dzisiaj już istnieje taka możliwość, żeby ta nauka, ale na wniosek rodziców bądź pełnoletniego dziecka, mogła się odbywać w trybie też mieszanym albo całkowicie w trybie kontaktu indywidualnego, ale w sposób zdalny. Jutro mają być spotkania przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty, podczas których zostanie przeanalizowana sytuacja po pierwszym tygodniu roku szkolnego. Jarosław Kaczyński powiedział na otwarciu wystawy Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności, że wartości budujące polską tożsamość były ważne i decydujące w życiu jego brata. Ekspozycję otwarto na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego brat Lech był zaangażowany w budowę ruchu Solidarności, działał też wcześniej w nielegalnych związkach zawodowych. Jak zaznaczał, Lech Kaczyński był też człowiekiem Solidarności w szerszym znaczeniu. Był kimś, kto wartości budujące polską tożsamość, polską siłę, tą siłę, która pozwala nam trwać i mam nadzieję, że pozwoli w przyszłości zbudować naprawdę bardzo mocne polskie państwo. Te wartości były dla niego ważne, rozstrzygające. Na wystawę pod tytułem Lech Kaczyński, Człowiek Solidarności składa się 15 tablic przekrojowo prezentujących dorobek zawodowy, społeczny i naukowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. W Tuluzie na południu Francji doszło do strzelaniny, w której zginął mężczyzna. Jedna osoba jest ciężko ranna. O godzinie 7 rano w północnej dzielnicy Tuluzy, stolicy regionu Oksytania, mieszkańcy usłyszeli strzały. Kilka minut później na miejscu zdarzenia strażacy odkryli ciało 21-letniego mężczyzny. W ataku ciężko ranna została kobieta. Jak poinformowała francuska policja, nie odnaleziono napastnika. Motywy strzelaniny wciąż nie są znane. Kilka dni temu w pobliskiej dzielnicy Tuluzy doszło do podobnego ataku, co według śledczych może wskazywać na porachunki pomiędzy miejscowymi gangami. Od początku czerwca w strzelaninach w Tuluzie zginęło 6 osób. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne na północy, wschodzie i częściowo na południu. Tam opady deszczu, chwilami intensywne, burze, a na Pomorzu nawet krupa śnieżna. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia. Na termometrach od 12 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci.

No to gramy i śpiewamy w tonacji trójki. Witamy Państwa, Agnieszka Łukasiewicz, Magda Trzaska, mówiąc te słowa Marek Wiernik, grupa Wire na dobry początek. Od razu Państwu powiem tak, że w tym tygodniu audycje w tonacji trójki dłuższe od 14 do 16, a w tym wydaniu tonacji bardzo różna muzyka, różne klimaty, nastroje. Wire to ten zespół, który przed chwilą wybrzmiał z nowej płyty, a tych płyt, no, całą masę zrobił zespół Wire. Wystartował w latach 70. Zaliczany był do tego nurtu New Wave, cały czas pod dowództwem Colina Newmana. Proszę Państwa, no to tak jak powiedziałem, będą różne klimaty, nastroje, to wyskoczymy sobie teraz do Paryża, bo jakiegoś czasu jestem pod wrażeniem tego solowego krążka połowy duetu Air. Czyli Nicolas Godin w towarzystwie gościa z Kalifornii, Cola Boy, tak nazywa się ten artysta, usłyszymy go w tym nagraniu za chwilę. No a płyta ukazała się na początku roku, polecam, i z tego krążka teraz utwór The Foundation, Nicolas Godin. No, jaki jestem spokojny, bo to bardzo uspokajająca a muzyka. Nicola Godin, połowa duetu R. No to byliśmy we Francji, to teraz ożywienie. Będzie zdecydowanie, no chociażby ta nazwa zespołu od razu ożywia. The Killers, bardzo groźna, ale muzycznie cały czas mainstreamowy rock, wręcz zmierzający w kierunku popu chwilami, ale Killersi zawsze tacy byli. Przypomniałem sobie teraz ich koncert w deszczu, to był 2005 rok, Chorzów, The Killers jako support zespołu U2. Brandon Flowers cały czas na czele grupy, ja tylko przypomnę, że to już prawie 20 lat jak grupa koncertuje, nagrywa z Las Vegas, orkiestra, blisko 30 milionów sprzedanych płyt. No i teraz zerkamy do tego nowego albumu. Premiera w końcu sierpnia. Bardzo świeży album, Imploding the Mirage, tak nazywa się ten szósty krążek Killersów. Są goście, między innymi z Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, jest Kid Lang też na tej płycie i są też inne nazwiska i dużo sympatycznej, melodyjnej muzyki. The Killers zatem, utwór Fire in Bonn. Come on. Killers w tonacji trójki, 22 minuty po godzinie 14. Proszę Państwa, mamy kilka ważnych rocznic dziś i zacznę od tej zdecydowanie najważniejszej, nie tylko dla mnie, myślę. Rysie Kridel, dokładnie 64 lata temu urodził się w Chorzowie, 56 rok. Odszedł od nas 30 lipca 94 roku, to od razu wspomnienia. No ja tu pojawiłem się przy Myśliwieckiej w końcu lat 70., 79. i kilka lat później, nie wiem, 2-3 lata, tu przy Myśliwieckiej poznałem Ryszarda, no a potem spotykaliśmy się oczywiście przy okazji różnych festiwali, konkursów, koncertów w studiach nagraniowych. No i teraz też sobie przypomniałem o tych wspaniałych imprezach dla Ryśka ku przestrodze. W Tychach, w Chorzowie, rok w rok. Wspaniali ludzie, wspaniała muzyka. No niestety to się skończyło, ale pamiętamy o Ridlu, pamiętamy o zespole Jam. Dzień, w którym pękło niebo. We'll be right back. taki mądry i ważny tekst. Rysiek Riedel urodził się 64 lata temu, oczywiście zagrała grupa Jam, a my zagramy teraz pana Elvisa, ale to nie ten król Elvis, tylko ten Elvis z Anglii, z Londynu. I znowu odwołam się do lat 70., akurat jak wtedy byłem naocznym świadkiem tego, co się działo na ulicach Londynu, tego punkowego boomu w latach 70., to jednocześnie obok rodziła się New Wave, ta nowa fala towarzysząca temu punkowemu ruchowi. I tam pojawił się właśnie Elvis Costello, zespół The Attractions. No i narobili sporo zamieszania panowie. Zaczynali od grania w pubach, czyli to mówiło się o pub rocku, potem New Wave, ta nowa fala. No a potem Elvis w różne strony i śpiewał jazz, i country, i w zasadzie wszystkie gatunki były i są mu bliskie. 30. album ukazał się 2 lata temu i zmienił się zespół, grupa The Imposters. Płyta Look Now i sobie zajrzymy teraz do tego albumu. Jest na tym krążku utwór Unwanted Number. Proszę posłuchać Elvisa. Elvis Costello. W zasadzie wrócił do korzeni, bo tak śpiewał w drugiej połowie lat 70. Proszę Państwa, The Last Shadow Puppets. Przypomnimy sobie ten projekt. Ja jeszcze też przypomnę, iż to dwóch panów. Alex Turner, oczywiście Arctic Monkeys i Miles Kane. Mniej znany. Oczywiście mniej znana część tego duetu. Posłuchamy utworu Bad Habits, ale ja chciałbym zwrócić uwagę Państwa na to, co się dzieje no niejako w tle, bo aranżacja, instrumentacja, no niesamowicie to wszystko zabrzmiało dzięki kanadyjskiemu muzykowi Owen Pallett, tak nazywa się skrzypek, wybitny kanadyjski skrzypek, który koncertował, koncertuje i nagrywa z orkiestrą hollywoodzką, 30-osobową, no i właśnie Owen Pallett z orkiestrą wspomagał panów w The Last Shadow Puppets. Posłuchamy zatem tego utworu Bad Habits, a potem już posłuchamy utworu z solowej płyty Owena Paletta. Na razie The Last Shadow Puppets. Shadow Puppets, no a orkiestra Owena Paletta, no to wykonała przynajmniej połowę roboty. No właśnie, Owen Pallett, obiecałem, że zagra teraz ze swoją orkiestrą. Ja jeszcze może wspomnę o tym, iż Owen na przykład pojawiał się też na płytach zespołu Arcade Fire i jeszcze wielu innych projektach. Louis Takes Action, tak nazywa się to nagranie i teraz już nagranie firmowane przez tego pana skrzypka Owen Pallett. my amber with, and the fire from my fingers. No, ciekawe ma pomysły. Owen Pall, tak nazywa się ten artysta z Kanady, grający na skrzypcach i przy okazji jeszcze śpiewający. Proszę Państwa, no i teraz w ramach wspierania polskiej twórczości muzycznej tradycyjnie, z tym, że zagramy muzykę zespołu złożonego oczywiście z polskich muzyków, ale zespół powstał w Anglii, dokładnie w Londynie. Siedmiu kumpli spotkało się, postanowili założyć zespół, dogadali się z kolegami, którzy pozostali w kraju, stąd usłyszymy, bo to będzie muzyka ska, a zatem musi być sekcja Dęta i Tomasz Glazik na saksofonach, i Janusz Zdunek jest na trąbce, no i jest Jarek Ważny, puzonista grupy Kult, no i ci panowie, którzy zagrali, postanowili pobyć, posiedzieć w Londynie. Zespół nazywa się Gabinet Luster, z tym, że Luster pisane przez dwa O, tak trochę z angielska, no ale już utwór o tytule typowo polskim, Kra, tak nazywa się ten song. Grupa Gabinet Luster. Czarne chmury złe,